بیانات پر حکمت و مفید حضرت شیخ الحدیث سے استفادہ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے فرمایا بعد از پایان یہ مراسم با دست پر با دعاهای اجابت شده با صحت و سلامتی به وتی دیار و مناطق و لوگان برگردیم انشاءاللہ. مراسم تا حدود ادامه ها انشاءاللہ طولی ندیں از ایشی که شما حوصله کتا امیدوار انشاءاللہ تا دقائق که پایانی هم حوصله بکنه یا سرودی ها توسط نونهالان روزت الاطفال وابسته به مدرسه خدیجه کبرا رضی اللہ عنہ شما خدمتا پیش بھی انشاءاللہ هرچند چې وقت قبل از دعا و قرات حدیثا و بعد معرفی فاضلات و در پایان مختصر پذیرائی انشاءاللہ از شما صورت گری. اللہ سبحانہ وتعالی بے ہمیں من و شما توفیق اعمال عنایت کا. چی گروہ نونہالان روزت الاطفال استدا بھی به جایگاه استقرار پیدا بکنه و تی سرود اجرا. انتخاب موضوع جالبی و تشویق مجدد و بیشتر دیگه نونالا انشالله ای وقت در اختیاری نونالا ایرکنگ بی هنی در ای لحظه ها اما پیمی که قبلا هم اعلام بی در ضمن مراسم ختم صحیح بخاری مراسم معرفی فاضلات بزرگوار مدرسه خدیجه الکبری که آهنی تعداد 41 نفریم ما با نام و نشان یک یک آهن اعلام کنیم انشاءالله شما خدمت معرفی بم و هر فاضله نام دگرگ بی شما با ذکر یک تکبیر انشاءالله تشویق کنه. یک فاضله شیما چوپانی فرزند اسماعیل از چابهار. دو فاضله حسیبه عثمانی نژاد فرزند غلام قادر از زیارت جاه سرباز. سه فاضله حبیبه خدمتی فرزند مراد بخش از چابهار. چهار فاضله جنت بادپا فرزند دوست محمد از چابهار. فاضله پنج فاضله رقیه رئیسی فرزند مرحوم سعید محمد از چابهار. شش فاضله زینب پاد فرزند مولا بخش از چابهار. هفت فاضله زهره ویدادی فرزند حامد حسین از متسنگ نیکشار. هشت فاضله زهرا ویداد زهی فرزند میرزا از متسنگ. نو فاضله صفیه رئیسی فرزند ولی محمد از گرداک قصرکند. ده فاضله سعیده نازمی فرزند حسن از چابهار. یازده فاضله ساجده هود فرزند گاجیان از کهیر کنارک. دوازده فاضله همیره باشنده فرزند اسماعیل از قصرکند. سیزده فاضله بدرالنساء قاسمزایی فرزند عبدالله از ایران شهر. چهارده فاضله شیما آسکانی فرزند بایی خان از سرباز. فاضله سایمه هوتی فرزند واحد بخش از چابهار. شانزده فاضله زهرا گورگیجنیا فرزند عبدالصمد از کلاله گلستان. هفده فاضله فرزانه ترونجزر فرزند غلام حسین از چابهار. هجده فاضله سعیده خدمتی فرزند محمد یوسف از چابهار. نوزده فاضله زهرا بولیده فرزند محمد از قصرکند. بیست فاضله حفصه بولیده فرزند محمد از قصرکند. بیست و یک فاضله شیما باخور فرزند ابراهیم از چابهار. 22 فاضله مهدیم توحش فرزند رسول بخش از چابهار. 23 فاضله خاتون نبات زهی فرزند عبدالمجید از زیارت جاه سرباز. 24 فاضله فرزانه جدگال فرزند عبدالرحمن از چابهار. 25 فاضله حنان بلوچ فرزند محمد از سرباز روستای فضل الهی. 26 فاضله فائزه رئیسی فرزند عزیز الرحمن از نصیرآباد سرباز. 27 فاضله سهیلا بلوچ فرزند غلام محمد از چابهار. 28 فاضله صدیقه بلوچ شارکی فرزند مولوی واحد بخش از چابهار. 29 فاضله حمیرا بمپوری فرزند گل محمد از چابهار. 30 فاضله ساجده رئیسی فرزند بیگ محمد از چابهار. 31 فاضله پروین پیشبهار فرزند عبدالله از چابهار. 32 فاضله حلیمه رئیسی فرزند رحیم بخش از بوگان قصرکند. 33 فاضله سارا میر بلوچ سهی فرزند علی محمد از متسنگ. 34 فاضله رقیه گمشاد زهی فرزند محمد حنیف از چابهار. 35 فاضله صفا ملا زهی فرزند حضرت مولانا عبدالرحمن از چابهار. 36 فاضله زهرا حقانی فرزند مولوی کریم بخش از تیس چابهار. فاضله ماریه حقانی فرزند مولوی کریم بخش از تیس چابهار. 38 فاضله مهرنگار انوری فرزند اردشیر از ایران شهر. 39 فاضله حمیرا ملا زهی رجا فرزند شیر محمد از سرباز. 40 فاضله ماهره حقانی فرزند مولوی کریم بخش از تیس چابهار. 3 فاضله مولوی کریم بخش چوکتان. و آخرین فاضله 41 فاضله آسیه خاتون پیرایش فرزند میرکان از چابهار. از ایشی که حوصله و کتاز دقایق آغازین مراسم تقریبا ساعت 9:15 شروع بیتا تا ای لحظه حدود 10 دقیقه تاخیر از وقت پیش بینی شده شما عزیزانی وقتا چی گرگ بیتا قرار برامیشی بیتا ساعت 12 تمام بی هنی ساعت 12:10 انشاءاللہ یہ نوید بخشیں مراسم آینده هم سارے موعد سارے وقت برگزار بی. آخری برنامه یا پذیرائی مختصری از عزیزان پذیرائی که برای انجام پذیرائی آمادگیش گفتا و تی پذیرائی صورت بدهم و با پذیرائی میں پایان مراسم و خاتم اعلام بی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی شما آیا گو نندگا دعا و اجابت و شما حوصلے تمامین اللہ قبول فرمائیں.